www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. صدق الله. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنت اور دوزخ کا بہت ذکر فرمایا ہے، بڑی اہمیت سے بیان فرمایا ہے. ایک دفعہ حضرت مولانا عبد المجید دری آبادی نے ماں تھانوی سے کہا بات پر کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں جنت اور دوزخ کا بہت ذکر کیا لیکن مولوی تو نہیں ذکر کرتے زیادہ. حضرت تھانوی نے کہا ہاں بھائی بات یہی ہے، جنت اور دوزخ کا ذکر بہت ہے. خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتداء وحی آئی وہ جنت اور دوزخ کی متعلق زیادہ تھی، تاکہ جنت کی نعمتوں کو سن کر سمجھ کر اعمال صالحہ کا دایا جذبہ پیدا ہو. یہ بھی معلوم ہے جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو اعمال صالح کرتے ہوں گے. اس لیے اللہ تعالی نے جنت اور دوزخ کا ذکر کیا کہ جنت کے ذکر سے جنت کی جیسے طلب ہوگی جو ذریعہ ہے اعمال صالح اس کی طرف طلب ہوگی، اعمال صالح کریں گے تو جنت میں جائیں گے. اسی طرح دوزخ کا ذکر فرمایا، دوزخ کے عذاب کو وہاں کے تکالیف کو بیان فرمایا تاکہ اس سے جو خوف پیدا ہوگا تو اعمال قبیحہ سے نفرت پیدا ہو جائے گی. دیکھیں کتنی ترتیب ہے. حضرت عائشہ سمجھیں حضرت اللہ علیہ بارے میں بھیجیے جنت اور دوزخ کی زیادہ آیتیں آئیں اس لیے تاکہ جنت کی آیات کو ان کی نعمتوں کو سن کر قلوب شوق سے لبریز ہو جائے کہ ہم کو جنت میں جانا ہے. جب دل میں خواہش ہوگی تو اللہ تعالیٰ پورا بھی فرمائیں گے، وہ عمل بھی کرے گا. دوزخ کے خوف سے دل جب لرز جائے گا تو اعمال قبیحہ کی طرف نہیں جائے گا، وہ دوزخ سے بچ جائے گا. یہ ترتیب تھی اللہ تعالیٰ کی. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ابتداء جنت کا ذکر فرمایا اور دوزخ کا، تاکہ جنت کے ذکر سے قلوب شوق سے لبریز ہو جائے اور دوزخ کے خوف سے قلوب لرز جائے. اس بنا پر اخیر میں حضرت ہمارے شاہ رسول اللہ صاحب بڑے لوگ سامنے کہتے تھے کہ امت کو راستے پر لانے کے لیے دوزخ کا ذکر اور جنت کا ذکر لازم ہے. سب سے کہتے تھے میرا خیال کہ آخر دوزخ کا ذکر قوم کو جو راستے پر لایا جا سکتا ہے اور جنت اور دوزخ کے ذکر سے جو راجہ عبد الماجد علی باری کو بنا کر گیا. یہ فوراً یاد آتا ہے مجھے، پہلے دیر میں نہیں آتی بات، جو بیان کرتا ہوں تب یہ آتا. عبد الماجد صاحب نے فرمایا غالباً انہوں نے یہ حضرت اللہ تعالیٰ نے جو جنت اور دوزخ کا بہت ذکر فرمایا ہے، لیکن بولوی نے تو نہیں ذکر کرتے. کیا بات تو صحیح ہے. جہاں چاہے حضرت مولانا ابو الحسن ندوی تشریف لائے، یہاں اصلاح المسلمین کا جلسہ ہوتا تھا، چار دن ہوتا تھا، بہت بڑا ابو الفضل صاحب وغیرہ نے قائم کیا تھا. حضرت مولانا علی میاں تشریف لائے رحمہ اللہ، حضرت کے اٹھارے معاشا رسول اللہ صاحب کے یہاں. جب میں حضرت مترکن کہوں تو اسے حضرت معاشا رسول اللہ صاحب مراد ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا جب جانے لگے مولانا اس راہ المسلمین کے جلسے کے لیے تو تو فرمایا مولانا جنت و دوزخ متعلق ذکر کیجیے گا، بیان کیجیے گا. کہا حضرت میرے پاس 300 موادی نہیں، میں کیا بیان کروں گا. حضرت اٹھے فوراً الماری ہٹی، جان نکالا رحمانی، بہت سی آتے دوزخ کی جنت کی حدیث آتے سنا دیجیے، وہی بیان کیا جائے گا. جنت و دوزخ اس کا استحدار ہونا چاہیے، جنت کا بھی اور دوزخ کا بھی. اس بنا پر فرماتے تھے کہ کم سے کم ایک مرتبہ تو جنت کا سوال کر لیا کرو، اللہ انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہ من قولی اول، اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس عمل کا سوال کرتا ہوں جنت کے قریب ہو جائے. پہلے تو جنت پہ ایمان، جنت کی نعمتوں کا ہونا، اس میں یہ سب ایقان ہوگا تبھی تو سوال کرے گا. اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہ من قولی اول، اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس عمل کا جو جنت کے قریب کر دے. واعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قولی اول، میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس عمل سے جو جہنم کے قریب کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جنت کا سوال کرتے تھے، اللہم انی اسألک الجنۃ، یہ حضوری کی تو دعا ہے، صحابہ پوچھتے بھی تھے، حضور نے اعمال بھی بتلائے، اعمال بھی بتلائے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یہ عمل کرو گے، اس کو کہاں تھا تشریف، وہ یہ عمل کرو گے جو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یہ عمل کرو گے تو دو دس نہ جاتے، ایک دو حدیث سناتے ہی رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت پر ایمان شراکار جائے گی نہیں، مجھے الجنت والنار مخلوقتان، یہ لفظ ہے نا شرح موجود ہوتا ہے. جنت توہمان والا نہیں ہے، بہت لوگ کہتے ہیں وہمی چیزیں، مخلوقات پیدا ہے جنت، یقین رکھو کہ جنت پیدا ہے، مخلوق ہے، موجود ہے، دو دب بھی موجود ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے بھی گا معراج میں، دکھلائے گا. اس بنا میرے دوست یہ بنیادی عقائد ہے جنت و دوزخ، الجنت و حق والنار و حق، ہمارے ماں کو بہت سر ہے الجنت و حق، جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے. یہ ایمان ضروری ہے، جنت و دوزخ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے جنت، دوزخ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پناہ میں ایک بزرگ تھے، چراغ جلتا رہتا تھا تو اپنی انگلی کو اس چراغ کے لو میں لے آتے تھے، جلنے لگتی تھی ہٹا لیتے تھے. کہا اے نفس، جب اس چراغ کے لو کی سوزش تم برداشت نہیں کر سکتے تو دوزخ کی آگ کی سوزش کو کیسے برداشت کرو گے؟ یہ مراقبہ تھا مایا کا بھی تھا، حسن بصری ہوں، یہی دونوں میں مجھے فرق ہو جاتا رہتا ہے، یہی دونوں زیادہ مشہور ہیں، انہیں کے اقوال نقل بھی کہتے ہیں، حسن بصری اور حضرت جنید، ان میں سے کسی کا ہی. حضرت ماں تھانی فرماتے تھے کہ اللہ میں جنت میں داخلے کے لائق نہیں ہوں، ماں تھانی مجدد الملت وہ ڈرتا ہے، میں جنت میں داخل ہونے کے لائق نہیں، مگر دوزخ کا سہار مجھ کو نہیں ہے، کیسے برداشت کروں گا؟ اس وقت جنت میں کہیں بھی مجھ کو جگہ سے مرا دی ہوں. یہ حضرت تھانی ڈرتے تھے، ماشاء اللہ ڈرتے تھے جہنم سے، ڈرتے جنت کا بہت آخر میں بہت جنت اور دوزخ کی کر دے، جنت کا سوال کرو، دوزخ سے پناہ مانگو. سب بنیادی مسائل ہیں یہ والا، یہ خالی حکمت بیان کیا جائے اور اس کے اندر سے اثر، یہ اصل چیزیں یہ ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے، اسی پر نجات ہے جنت. اللہ تعالی نے جگہ جگہ جنت میں باغوں کے دو باغ ہوں گے، جنت کی یہ خصوصیات ہیں، ان کے برتنوں کو تو سمجھ نہیں سکتے کیسے برتن ہوں گے، उसके नहर के पानी का तुम समझ नहीं सकते कैसे नहर का पानी हो। बहरहाल इस वक्त मेरे दिल में ये बात आई, एक नुक्ता है, इसकी वजह से इस किताब को खोला मैंने। और ये किताब बहुत ही बाबरकत किताब है। इन अल्लाह तरा मिनल मोमिनीन अंफुसहुम, अल्लाह ताला ने खरीद लिया है मोमिनीन से उनके जानों को भी उनके अमवाल को। बेअन्न लहुमुल जन्नत, बनी तरफ उनके लिए जन्नत हो गए। जन्नत के बदले में मोमिनीन के नफूस को भी खरीद लिया, उनके अमवाल को भी खरीद लिया। अल्लाह ताला ने खरीदा। अब इसमें दो जमात हो गई, खरीदने में भी दो। अल्लाह ने खरीद लिया, एक जमात बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हुई। अल्लाह ताला का फल है कि हमारे नफ्स को इस लायक समझा कि खरीद लिया, उनसे फर्क तो नहीं हुआ। अल्लाह ने हमारे नफ्स को इस लायक समझा कि खरीद लिया, उन्होंने खुश हो गए बहुत। अल्लाह वारे अल्लाह, मैं इस लायक नहीं था, मेरा नफ्स इस लायक नहीं था, ये खरीद लिया। मसर्रत से फूले नहीं समाये, एक जमात ये। और दूसरी जमात वो है कि हसरत में हो गई कि अल्लाह जो चीज आप ही की आपने खरीद लिया तो हमको बहुत अफसोस हो रहा है, हमारी चीज ये आपका कितना बड़ा करम है। वो तो कहते हमारा नफ्स इतना हकीर था, आपने खरीद लिया, खरीदा कुछ था तब तो कहा उन्होंने कि था मेरा। अब वो कहते हमारा कुछ था ही नहीं, आपने खरीद लिया तो आपका एहसान ही एहसान है। ये हम पहले वाले को दो जन्नत मिलेगी चांदी की, और दूसरे वाले को हसरत जिनको हो उनको मिलेगी दो सोने की। फर्क हो गया, बाग दोनों को मिलेंगे लेकिन उसको चांदी में, चूंकि अपना उसे समझा मेरा नफ्स कुछ है तब तो खरीदा। अल्लाह ने खुशी में कह दिया कि अल्लाह तेरी जात कितनी, एक नालायक आदमी के नफ्स को आपने खरीद लिया, ये भी बहुत बड़ा मरतबा है मसरत का। और वो मरतबा है हसरत का, और हसरत बढ़ा हुआ है मसरत से। मेरा नफ्स आपने खरीदा, हमारे अमवाल को खरीद लिया, कोई चीज थी कि खरीदा आपने, आपका बहुत बड़ा करम है। खुशी से फूले नहीं समाएगा, उसको भी दो बाग, उसको दो बाग मिलेंगे। लेकिन वो बाग क्या है ये नहीं सुना, लोग बना उस बाग क्या है चांदी के होंगे। और उसको हसरत, ये अल्लाह तेरे ही तो सब कुछ है, और तू कह रहा हमने खरीद लिया, कितनी बात इज्जत हमारी बढ़ा दी आपने। अपनी चीज को खरीद ले, अपनी चीज है अब खरीद लिया, बहुत हसरत की बात, बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह ताला अफसोस माने नहीं, शर्मिंदगी हुई, यह हसरत नहीं शर्मिंदगी उनको हुई। इस शर्मिंदगी पर दो बाग उसको मिले, लेकिन वो बाग क्या होंगे, सोने होंगे। चाहे चांदी के बाग का मतलब यह है कि वहां का कटोरा भी चांदी का, फल भी कम चांदी का, सब चांदी चांदी सफेद ही सफेद, और उसको सोने का मिलेगा, सुनहरा बाग मिलेगा सुनहरा। तो कहते हैं समझ लो कि दोनों में कितना फर्क है, हर चीज चांदी की होगी, कटोरा भी चल जो भी होगा चांदी का सफेद। और उनको चूंकि हसरत हुई, अफसोस हुई, शर्मिंदगी कि हर पीला हो गया, कि अल्लाह कहते इस पीला पर वो तो खुशी में दमक गया चेहरा उसका, पहला वाला पहली बार जवान खुशी में क्या होगा, रोशन होगा उसका चेहरा, कि अल्लाह ने हमारे नफ्स को इस लायक समझा है कि उन्होंने खरीद लिया। ये सफेदी आती है ना खुशी में, क्या हुआ बशाशत आती है। और शर्मिंदगी कब होती है, जब पीला हो जाता है चेहरा, तो पीले होने के बाद से सोने के बाग उसको मिलेंगे और चांदी के बाग मिलेंगे, चूंकि सफेदी आई बशाशत। ये जन्नत और दोजख का जिक्र मौलाना सुना कभी, कभी जानता भी नहीं। ये कहते हैं और मैंने शेख से सुना है, ये फरमाते थे कि एक कौम ने जो उस आयत को सुना, इमाम थानवी का तर्जमा है, अभी में कितना उमदा हो गया, सुन लीजिए बारह सुनिए, सुना है फरमाते थे कि एक कौम ने जो इस आयत को सुना कि इस मामले में बहुत खुश हुए और खुशी से उनके चेहरे गोरे हो गए, गोरे का तर्जमा किया है, कि हक ताला ने उनको इस लायक किया समझा कि उनसे खरीदारी फरमाई, हम इस लायक है कि हमारी चीज अल्लाह खरीदे। चेहरे क्या हो गए, हशाश बशाश हो गए, गोरे हो गए, अरे तानवी तजमा करें गोरे। और उनका बड़ा मरतबा बढ़ाया तो उनको खरीदारी के लिए पसंद किया, यही कितनी बात है। और नहीं भारी कीमत और बड़ी उजरत से खुश हुए। और एक कौम ने जो सुना तो उनके चेहरे पर शर्मिंदगी, उनके चेहरे शर्मिंदगी से जर्द होकर पीले हो गए। यही आयत दोनों के हालात से फर्क हो गया। सब सुनते हैं लेकिन सुनने में फर्क। एक मस्जिद में कहां से कहां एक आदमी पहुंचता है, एक आदमी जहां था वहीं रहता है। जैसे हम लोग अल्लाह और एक कौम ने जो सुना तो उनके चेहरे से शर्मिंदगी से जर्द हो गए, पीले हो गए। उनसे ऐसी चीज खरीदी जिसका खुद ही मालिक नहीं है, जिस चीज का मैं मालिक नहीं हूं कह मैं खरीद लिया। जिस शर्मिंदगी होती कि नहीं, आपका कर्म है कि आपने ये किया, बोलता है यूं भी आदमी। सो अगर अल्लाह ताला को उनकी मालिकियत पोशीदा दावा मालूम न होता तो यूं ना फरमाते कि अल्लाह ने मोल लिया, मोल ले लिया। पर जिन लोगों के चेहरे खुशी से सफेद हो गए उनको दो बाग मिलेंगे जिसमें चांदी के बर्तन होंगे और सब चीजें चांदी ही चांदी के होंगी। और जिनके चेहरे शर्मिंदगी से जर्द हो गए उनको दो बाग मिलेंगे जिसमें सोने के बर्तन होंगे और सब चीजें सोने ही की होंगी। खत्म, कलाम शेख खत्म हुआ। मतलब कि मिनर मोमिन कहा, देखिए आयत में देखिए, अभी नुकसान देखिए सुनिए। अमालिम बेनता मिनर मोमिन कहा, अंबिया नहीं है। अंबिया की जो है वो खरीद से बालातर है। मोमिन के चीजों को खरीदा, मोमिन इस लायक थे कि खरीदा। अंबिया हर चीज से फारिग हो चुके हैं, उनके नस के खरीदे जरूरत है, उनको रस जन्नत मिलेगी। उनको खरीदारी का लफ्ज मोमिन के कर लगाई। अभी नुकसान मालूम है मिनर मोमिन, अल्लाह काफिरों का कोई दर नहीं, क्योंकि उनके कोई चीज नहीं जो खरीदी जा सके। अंबिया इस आला मकाम पर हो गए जो खरीदारी से मुस्तसना, और ये इतने नालायक काफिर है कि तुफ भेजने लायक है, खरीदारी के लायक है इनकी चीज कोई चीज। अल्लाह ताला पुराने पाक में बड़े लताए बड़े लताज रखे हैं हमारा, तभी कोई सौ जील में लिख रहा है कोई इसे रुकते होते हैं। अल्लाह इन अल्लाह मिन मोमिन अम्फुसहुम व अमवालहुम बैन लहुम अल्जन्ना मिन मोमिन के कदर पे। अंबिया नहीं कहा, मुरसलीन नहीं कहा, क्योंकि उनकी चीजें जो है खरीदारी से बाला है। काफिरीन से नहीं कहा, क्योंकि इनकी चीजें इस लायक ही नहीं खरीदी है। मिनल मोमिनीन मोमिना अंबिया भी कहते नहीं है, वो उनका मामला अलग है, इनका मामला अलग है, सबके अलग अलग मामला था। अल्लाह के हाल जैसे ताल्लुक होगा। बड़ा अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन बातों को भी समझने की तौफीक बरकत दे। अब ये है कि चाहते कि मोमिनी के क्या सिफात होना चाहिए। عن ابي مسعود عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن يخرج بعينيه دموع وان كان مثل راس ذباب من خشيه الله ثم تصيب شيئا من حر جهنم الا حرم الله لا تصيب। اگر کسی بندے مومن کی آنکھوں سے ایک آنسو اللہ کے خوف سے نکل آئے, اب سن لو کہ جنت کب ملے گی, ये आमाल है। आमाल को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। फरमाते हैं अगर किसी बंदे मोमिन की आंखों से एक आंसू का कतरा अल्लाह के खौफ से निकल आए, खौफ मक्खी के सर के बराबर ही क्यों न हो, वो उसके चेहरे पर लग जाए तो अल्लाह ताला उसे दोजख की आग हराम कर देगा। जन्नत में दोजख से निजात, जन्नत में दाखिल। बहुत बड़े अल्लाह ने एक आंसू के बदले में जन्नत देते, जहन्नम से बदले। मामूली बात है, हमारा ये नहीं कि पहाड़ अब तोड़ोगे तब मिलेगा, नहीं। फरमाया है बुजुर्गों ने फरमाया कि अजीब मामला है, काफिर पहाड़ खोद डाले तो एक कहा मिलेगा, एक घर का टुकड़ा, اور مومن متبع سنت ایک کدال بہ جائے اس کو جنت مل جائے گی. وہ کندن و کا برابر سے بہت مشہور مقولہ ہے. تو کافر کا مجھے یاد آتی ہے جب گزار میں جاتا ہوں تو 50 عورتیں کیا کرتی بھری رہتی سڑکوں پر, جیسے یہاں اس میں کنوریاں میں لیتے ہیں اسی طرح وہاں ہوتے ہیں, بس سفید کپڑا پہنے ہوئے عورتیں لیکن ننگے پیر تیسرا لوٹ بیٹھے ہوئے. میں نے کہا کچھ کرو کچھ ملے گا نہیں, کر دیتا ہوں کچھ کرو, سنت کے مطابق کرو گے تو سب کچھ ملے گا. کو کنگر پہاڑ کھودنا اور کہاں نہیں گھاٹ کر ایک ٹکڑا ملنا بکرا متبع سنت کے, ایک سنت سے مان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. آتا ہے حدیثوں میں مجدی شاہ میں لکھا ابھی کو کہ کھانے کے بعد قیلولہ کرنا یہ سمجھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے. ہزاروں ذبیحے سے بڑھ کر کے ہزاروں جانور تو ذبح کر اس سے بڑھ کر کے ثواب ملے گا قیلولہ, صرف اس نیت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جنت جانے آسان ہے نا, آسان ہے, لیکن ہم لوگ مشکل بنائے ہوئے ہیں اتنا بھی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سنت کے طریقے پر سو رہا ہے, بعض آدمی ادھر سو جاتا ہے دل سوئے فوراً اللہ کا شکر ہے. کل میں ادھر رک کیا تو تجھے کہا تھا میں ادھر جانے کا خود سو چکا, نہیں کہے گی بائیں طرف سوتے ہیں, ابھی صبح بیان کریں گے دائیں طرف سونا چاہیے. کہا دیکھ رہے کیا لے تم کو اپنے لوگوں سے بچنا چاہیے, بہت اپنا آدمی کرتا ہے اس کو بھی ہر وقت خیال آتا ہے کہ سورہ متعین کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. رات کی بات ہے یاد ہے کہ نہیں تم, میں ادھر لیٹ چکا تھا دائیں طرف, پھر ان لوگوں سے بات کرنی تھی تو ادھر ہو گیا تھا. میں نے کہا دیکھو دائیں طرف میں ہو آیا تم بائیں طرف ہو جائے. اپنے لوگوں کو بھی مطمئن رکھنا چاہیے کہ ہمارا شیخ متبع سنت ہے. اچھا وہ سمجھے, ابھی ایک بہار میں ایک عالم تھے مفلوج ہو گئے تھے, بہت بڑے عالم تھے, نام فوراً دھیان میں نہیں آتا ہے, لکھا بہت لکھا مولانا ہم نے لکھا ہے. وہ کھانا کھاتے مفلوج چت لیتے رہتے تھے. ہمارے حکیم اختر صاحب جن کا مضمون سنا رہا ہوں 9 or 10 سارے چیز پڑے ہوئے تھے, اللہ محفوظ رکھے. اتنا بڑا مسلح اللہ کی بے نیاز وزاد لٹا دیا. یہاں بھی آتے تھے, میں دبئی میں گیا ایک آدمی گئے ملنے پاکستان میں ان سے, کہاں کہاں سے آئے. جب انہوں نے کہا کہ کمدوا سے ملاقات کرے فوراً کہا کہ اجازت دے دو, فوراً پوچھا انہوں نے کہ بھائی مارا کمدوا صاحب چلتے چلتے ہیں, کہا ارے خوب چلتے ہیں. بہت خوش ہوئے, افسوس کیا, دوسرے ملکوں سے پر رونے لگے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارا سونا اٹھنا ان سدا تھی منو سکی وہ مہیا مما تو گولا ہے. سونا بھی ہمارا سنت کے مطابق, جاگنا بھی بولنا بھی ان سدا تھی, دری کی جان دری کے تمام بلکہ یہی ہے. ان سدا تھی وہ نسخی وہ مہیا مما تھی, کچھ مشکل نہیں مول صاحب. نیت کو بدلنے کی ضرورت ہے, عمل کی نہیں. ہاں پہلے تو نیت ہی بدلے گی, نیت صحیح کرو پہنچو ان مزہ ہماری بھی نیت. بہرحال اللہ تعالیٰ بہت, اگر کسی بندے مومن کی آنکھوں سے ایک آنسو اللہ کے خوف سے نکل آئے, خواہ وہ مکھی کے سرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو, اس کے چہرے پر لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ حرام کر دیتے ہیں. آسان ہے کہ نہیں, بہت بڑی بات. حضرت شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے کہ آنسو پلک پر آ گئے اس کا بھی شمار رونے میں ہے, گرا نہیں پلا رہے ہمارا. مہاراج ہمارے حضرات سب متبع سنت. ہاں تو وہ صاحب جو کھانا کھاتے تھے تو دسترخوان اس پر بچھاتے تھے اور کہا اسی پر رکھو تاکہ سنت کے مطابق ہم کھانا کھائیں. سنت کے مطابق بہت بڑی چیز ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. فرماتے ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ خشیت الہی سے نکلے ہوئے آنسو قلب کو شفا دینے والے ہیں. تشکیان قلب بزر فی دم یا اللہ قلب کچھ ادے دم دمو کے ضرور سے اللہ مجل عینین حتا لسائل بس کہ یعنی قلب جو کی در قبل ان تکون دمو دمو ولا راس جمرا اس سے پہلے پہلے میرے آنکھوں کو دیکھ لیجیے قبل اس کے کہ جبڑے آگ کے ہو جائیں اور یہ آنسو جو ہے خون ہو جائے اس سے پہلے پہلے مجھے اس عادت سے مشرف فرمائیے کہ جنت میں چلا جاؤں دوزخ سے بچ جاؤں اسی مدبات یہ آیت پوری حدیث نہیں نکل گیا انہوں نے اللہ مجل عینین حتی لتین جس کو یاد مطلب دے گا عینین حتی لتین قبل تکون دمو آنسو دمو قبل اس کے کہ یہ آنسو خون ہو جائیں اور یہ جبڑے آپ کے ہو جائیں نبی دعا کر رہا ہے قبل ان تکون دمو دمن والازراس جمن خشیت الہی سے نکلے ہوئے آنسو کا ایک قطرہ کھاؤ مکھی کے سر کے برابر ہو دوزخ کی آگ پر دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دیتے ہیں اور اپنی خطاؤں پر ندامت کے آنسو نجات کا ذریعہ نجات نہیں بھی کچھ کیا شرمندگی ہوئی اس پر بھی نجات. حدیث ایک ہے بہت میں جائے کرتا ہوں قال قلت یا رسول اللہ عقبہ بن عامر قلت یا رسول اللہ من نجات نجات کس چیز میں ہے فرمایا عملی کرے کے لسان ہے اپنے زبان پر پاک قابو رکھو واہیات بات نہ کرو جو آدمی آتا ہے پھنسے جو کچھ کہہ دے نہیں سوچ کے کہو قرآن کے خلاف تو نہیں حدیث کے خلاف تو نہیں طریق کے خلاف تو نہیں سوچ کے کہو عملی کرے کے لسان ہے اپنے زبان پر قابو رکھو. اور میں خاص طور سے کہتا ہوں کرسی والے جو بیٹھتے ہیں زبان پر قابو رکھو جو عناب شناب جو دل میں آئے کہو یہ نہ کہو. اسلام مسلم میں گئے حضرت ماں حضور سے آدمی لے گئے ہم تین چار مہینے بیان کیا سب سے پہلی بات یہ بیان کی کہ حدیث کو سانس کے ساتھ بیان کرو کم سے کم اخیر رابی کا ذکر کرو ہے جی دکھا سب ہے اخبار سب میں ہے لکھ دیا میں نے سب لکھ دیا محدث سے کبیر وہ لکھ رہا ہے ان کی بات مانیے گی نہیں کہ حدیث سند کے ساتھ کم سے کم اخیر راوی کے ضرور ذکر کا ابو ہریرہ سے اس سے اس سے کوئی وجہ ہے. حدیث کی حفاظت بھی ضروری ہے قرآن کی حفاظت ضروری حدیث کی بھی حفاظت ہے. حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی حدیث بعد میں نقل کرتے تھے تو بے ہوش رہتے تھے کہا جا او کما قال ایسے کہا یا ایسے کہا اس میں کہنے میں من کی دیر لگ جاتی ڈرتے تھے. اب یہ کہنا آپ شناب حدیث ہے موضوع حدیثوں میں بیان کرتے ہیں موضوع حدیثوں میں آتا ہے کہ جو شخص میری طرف ایسی بات کو منسوب کرے گا جو میں نے نہیں کہی ہے تو اپنا ٹھکانا جہنم بنا دے ہے کہ نہیں جو چاہتا ہے انا آپ شناب حدیث بیان کرتے ہیں گڑھ کے بناتے ہیں اس زمانے میں بیان کرتے ہیں. احتیاط کرو دین ہمارے باپ میں نہیں ہے خدا کا دین یوم اکمل رکھو دین رکھو ہمارے دین کو تھوڑے نا تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا اسی پر رہو اسی پہ لکھ رہا ابھی اس سے پہلے کہا لکھو یوم اکمل تو رکھوں دین رکھوں وہ اکمم تو عالی کو نعمتی وہ رضی تو رکھوں اسلام دینا زبان کو قابو میں رکھو تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہونا چاہیے اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو بب کیا داخت یہ تھی. حضرت ہمارے فرماتے تھے ایک مجمع تھا بڑے لوگ محدثین بھی تھے کہا کہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے رونے کا. کہا مجھے یہ حدیث یاد تھی لیکن میں نے ادب کی وجہ سے بڑے نہیں بیان کیا بڑے لوگ تھے ادب سے معلوم ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں اور دو سے بچانے والی ہیں. یہ اعمال معلوم ہونا چاہیے کم سے کم ایک دفعہ بھی لکھا ہے ایک عالم نے کہ جو حدیث سرو کم سے کم ایک مرتبہ اس پر عمل کر لو زندگی میں کہ حدیث کے متبعین میں سے ہو جاؤ. ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ کے محبوب بننے کا صرف راستہ حضور کی سنت کا ہے، ان کی محبت کا ہے، ان کے تعلق ہے. ندامت سے رونے والے گنہگاروں کی آواز اللہ تعالیٰ کو تسبیح پڑھنے والوں کی بلند آوازوں سے زیادہ محبوب ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عین المذنبین احب علیہم، کہاں ہے مجرمین؟ نہیں، انین المجرمین، جو گناہگاروں کی جو آہ ہے اور اس کا یہ جو بھی کہیے، وہ کہتے ہیں ترجمہ، گناہگاروں کی گریہ لکھا، گریہ ندامت مجھے تسبیح پڑھنے والوں کو کی بلند آوازوں سے زیادہ محبوب ہے. یہ حکیمی جا خزان الحدیث حکیم صاحب کے بیان اسی سے نکل دیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حدیثوں پر بھی عمل کی توفیق، احتیاط حدیثوں کو بیان کرنے میں، احتیاط دین حاملے سے دعوی کی باتیں کرنے سے. سب سے مضر چیز جو ہے، مضر ترین اشیاء، سب سے مضر چیز یہ ہے کہ اپنے متعلق بزرگی کا دعوی دیر میں آئے، بہت اپنی حقارت، اپنی کمی کا اشتہار، او نمی پرت بسو ذل جلال کو گمانے میں قرار. وہ ڈاکٹر اس وجہ سے بن رہا ہے کہ اپنے متعلق کمال کا دعویٰ رکھتا ہے. ہر کی نقش خیر شادی دو شناب سور استقمال خود دو اسفتار، دوسرے اپنے گناہوں کو دیکھا، کمزوریوں کو دیکھا، وہ آگے بڑھے گا، آگے بڑھے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ صفات حسنہ جو اللہ کے قریب کرنے والے ہیں پیدا فرمائے، وہ اعمال صالحہ جو اللہ سے محبت پیدا کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے وسعت سے مشرف فرمانے والے ہوں، اس سے ہم سب لوگوں کو بار بار فرمائے. مختصر بات ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے تمام اہل و عیال کو، بلکہ تمام مسلمانوں کو ان تعلیمات نبویہ پر عمل کرنے کی توفیق. دنیا میں بہت جگہ جاتا ہے، سنتے ہیں لوگ، سبھی سے درخواست ہے کہ شاکرین کے لیے بھی دعا کریں، کہ متعلقین کے لیے بھی دعا کریں، کہ ہم سب اس پر عمل کریں. جو سامعین ہیں، جو کہیں ہیں، سب مکلف ہیں اس بات کے کہ قرآن و حدیث پر عمل کر کے اللہ سے تعلق پیدا کریں. سب سے تعلق ہوا، اللہ ہی سے تعلق نہیں ہوا. حضرت خواجہ معصوم فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس قلب پر جس میں اللہ کی محبت نہیں ہو، کیسے زندہ ہے. خواجہ معصوم، 7000 خلیفہ، لاکھوں مرید، وہ یہ کہہ رہا ہے، کتنے بڑے شخص. مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جن کے قلب میں اللہ کی محبت نہیں ہو، کیسے زندہ ہے. آپ سب لوگ ماشاءاللہ نیک ہیں، صالح ہیں، آپ کا آنا ہی سارا ظاہر کرتا ہے طلب پر. گر نہ خواستے دار نہ دادے خاص، اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. بہت عمدہ خواجہ معصوم بہت دیکھتے ہیں اس کو، گر نہ خواستے دار نہ دادے خاص، اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. طلب بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. اس بنا پر طلب بھی در ارادت بار صادق اے فریق، در ارادت بار صادق اے فریق، تا بیابی گنج افارا قریب. ارادت، نیت، سچے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ معرفت کے خزانے تم کو دے گا، ان کی کنجیاں دے دے گا. در ارادت بار صادق اے فریق، تا بیابی گنج افارا قریب. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آپ یہ دے، آپ سب لوگ مخلص ہیں، ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا فرمائے، اپنی طلب پیدا فرمائے ہم میں، ہمارے تمام متعلقین میں. اللہ تعالیٰ دین کا چرچا، دین کا مشغلہ، دین کی باتیں عام و تام فرما دے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق فرمائے. جو حضرات بھی سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور ہم سب لوگوں کو صحت و عافیت، جو حاضر ہیں سب کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت دے، بلکہ تمام مسلمان، بلکہ تمام آدم کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نجات دے. اس میں قید بھی کوئی نہیں لگانا چاہیے. اللہ تمام عالمین کو، تمام دنیا والوں کو، جہاں جہاں پریشانیاں ہیں، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے, اللہ اسے نجات دے اور یہ دنیا اطمینان اور سکون کی جگہ بن جائے ہم سب کے لیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.